Helle, helle, helle, helle. Helle, helle, helle. Helle är gott. Jag, alltså gelé ska man ju ha i sås för att få till en bra sås. Va? Går det lika bra med geléhallon? Vi äter ju, vi sitter ju här och äter geléhallon, det är därför vi sjunger om dem. Ja, det är för att det är Valentine's Day som man äter geléhjärtan, men det är inte så gott så då äter man geléhallon. Eller är det för att vi inte är så hjärtliga av oss, därför äter vi hallon? Ja. För om man äter hallon så är man... förbannad. Vi är bittra för att det är alla hjärtans dag. Halvglad. Oj. Hallonglad. Ja. Mm. Ja. Vad sa du om sås? Ja. Nej, men jag dels tänkte på innan vi åt ju mat tidigare och Matilda sa ju att det kan vara knepigt att få till såsen ibland. Mm. Och min mamma har lärt mig att när man gör brunsås till exempel, när man har gjort i ordning hela såsen, så kan man lägga i lite gelé så får man till en bra smak. Men alltså finish. Men det är nog något som gamla människor. Ja, men jag tror det är något med att, för det är väl lite sött liksom. Mm. Och så ska det vara salt och det ska vara att det ska vara lite varmt typ. Så får man till en bra balans typ. Tips. Husmors tips. Ni vet ju, det är what would bitter do. Mm. Det är så jag lever mitt liv. Mm. Hon borde göra en kokbok. Mm. What would bitter do? Ska den heta? What would Jesus do? Nej, men bitter what would Jesus. Bitter cook. Jag vet att du lärde mig en gång att man skulle skjuta in stekpanneskaften så att man inte liksom, om de stack ut från bänken så var det så lätt att välta ner stekpannan från spisen eller så. Det kom ju från min mamma. Ja, det tänker jag ofta på när jag ska steka något. Ja, men det är, jag tänker alltid på det. Mm. Och när andra ställer saker med skaftet ut från bänken, då går jag ju automatiskt fram och liksom justerar och jättebra ställer in den. För att det är lätt att springa på det, så det ligger allt på golvet plötsligt. Tips från Bitte. Vi kanske skulle ha en programpunkt. Tips från Bitte. Ja, vi skulle ju även ha fråga Lente. Ja. Det är mycket med våra föräldrar. Jag blir aldrig något med det där. Nej, vad har dina föräldrar för färdigheter som vi kan dra nytta av? Ja, vad skulle det vara? Vad brukar min pappa tipsera? Nej, men vi skulle kunna bara ha så här sjuka småländska ord från din pappa. Ja, det är de duktiga på. Extrem småländska. Han skulle kunna ha så här, gissa vad det här ordet betyder. Och så får man så här gissa. Okej, nu gissa ordet med vine. Fråga Lente och what would bitter cook? Ja, vi får väl ta det någon gång. Tillfälle. Ja, exakt. Nej, men allvarligt, alla hjärtans dag idag. Uh-huh. Hur känner ni för det egentligen? Det känns som en helt vanlig dag. Ja. Känner ingenting. Känner mig helt blank. Känner mig hjärtlös. Ja. Nej, men det har väl inte varit annorlunda. Mellokväll. Nej. Det hade varit oavsett om du aldrig har stått. Ja, absolut. Men du kanske mer har upplevt den här dagen, Alma. Du har jobbat och sålt blommor till alla kärlekskranka. Kärlekskranka. Vad betyder kränka? Kratta? Nej. Krake? Man törstar efter kärlek. Ja, exakt. Jaha. Fast då är de inte kärlekskränka, för då har de redan kärlek. Om de köper blommor. Kärlekskränkt. Ja, det kan också vara det. Förlåt, blomma. Du förstår vad jag menar. Berätta hur du har haft det. Har du stått och gråtit när de har kommit in och sett kära ut? Som tur är kom de inte in tillsammans och är kära, utan det är oftast killen som kommer in och en del kvinnor för all del som också köper hem blommor. Jag tänkte att det skulle vara mer bitter. Eller så här, hela veckan har jag ändå gått och våndats för den här fredag, lördag när det ska vara massa folk som kommer in och ska ha romantiska buketter. Typ. Mm. Men jag tycker det har gått bra faktiskt. Du har överlevt dagen. Ja. Nej, men så att det har gått bra och sen... Jag har ju sovit lite efter middag. Ja, det kan ju, det behövs ju. Sen har vi haft mellokväll som sagt. Det är ju helt fantastiskt. Det var bara Erik Sade som fattades ikväll. Ja, det är ju det. Han fattas oss ofta. Han kan inte vara med varje vecka kanske, tyvärr. Tänk om han hade varit det. Han hade kunnat ta alla bidragen. Ja, som Tyskland hade. Ja. För några år sedan. Ja, precis. Med hon Lena. Ja. Lene. Lena. Lena. Ja. Sjukt. Sjunger samma like alla. Satellite. Det var den. Det var den hon var med. Ja, det var det. Hon har varit med en gång till. Mm, året efter var ju med. Ja, igen. För då sjöng hon alla låtar så vi kunde rösta fram vilken som. Sjukt. Inte bra idé. Min mamma och jag pratade om det en gång. Hon sa att vi hade haft det så i Sverige någon gång för jättemånga år sedan. Jaha. Att det var en människa som... Vem var det de så väldigt gärna ville ha? Det undrade jag mig. Jag kommer inte ens ihåg. Det var någon jag inte visste riktigt vem det var, antar jag. Eftersom extremt jag inte länge sedan. Någon sån här gammal gubbe. Säkert så här på 70-talet. Ja, jag tror det blir bättre tider. Ja. Det var sämre för. Som man brukar säga. Men Mello, so far. Detta är... vad heter det? Deltävling 2 idag. Mm. Sög. Ja, överlag. Ja, faktiskt. Alltså, det var inget att hurra för jättetverk. Det är verkligen så att man får ju bara välja ut en som är den som är mest okej. Okay. Mm. Det är ju inte så att man bara, gud vad bra det här var. Ja, precis, minst dålig. Och, nej, men hon var väl ganska bra som Mariette. Gick vidare, Mariette. Mm, precis. Ja, men jag tyckte ändå det var ett bra nummer. Men överlag lite så här dålig nivå på det hela. Ja, det är inte så varje år. Sitter man inte så här varje år bara. Jo. Men sen när det är finalen så är det ändå 10 okej, 5 låtar som är helt okej, som ändå tycker att de är värda. Jag tror det är för att man lyssnar på dem några gånger till så blir de alltid bättre. Ja, och har man någon som man gillar i varje deltävling då, alltså då blir det ju några stycken sen i finalen. Mm. Och skrapat ihop. Ja. Sen är det ju så många fler som är dåliga liksom. Jag tyckte alla var synd att Neverstore åkte ut. Och så minns inte ens låten. Nej, men den var ändå helt okej, tycker jag. Lite bättre än Magnus Carlsson. Han förtjänar inte en plats i finalen. Alltså det kan ju räcka om man har typ varit med 7 gånger. Då kanske man ändå kan känna att nej, men lite större har gjort. Gå vidare i sitt liv. Mm. Kom inte längre så. Och varje gång man hör någon sån där som han till exempel idag, när man hör en sån låt så låter det exakt som någon låt som är för 10 år sedan. Ja. Eller så, det är alltid så att har vi inte hört det här förut? Ja. Verkligen. Ja. Men programledarna är ju tipptopp. Ja. Särskilt när man jämför med förra året. Ja, men alltså det var Nor och Anders Jansson förra året ju. Det var hemskt. Nej, men jag minns inte det så nog. Jag tänker att det borde varit bra för att ja, men det blev ju roligt. Men själva de kanske inte var så himla dåliga, men allt, det var väldigt låg nivå på hela allt. Det känns som att de har ansträngt sig mer i år liksom. Och, ja, men jag tror att manuset var för dåligt förra året. Och det var inga så här roliga, vad heter det, mellanakt och sånt. Nej, inslag. Nej, nu känns det som att de har ansträngt sig lite mer. Mm. Men alltså, jag kändes verkligen... tattigt, minns jag. Jag minns så lite av vad de pratade om, typ, och vad de gjorde för mellan... Ja. Men de sjöng väl och höll på också. Men det kanske inte var kul. Jag minns verkligen inte. Nej, jag kommer inte heller så mycket. Alltså, sen blir det väl... Sanna kan ju verkligen sjunga i år. Och då blir det en annan nivå direkt. För allting, alla mellanakter är att de sjunger nu. Mm. Ja, det kan jag. Men då... Ja, jag undrar om jag skriver manus... Edvard af Sillén har skrivit innan. Han skrev inte förra året. Det var därför det blev så dåligt. Då? Ja, han har väl kanske några medarbetare. Medmänniskor. Vänliga medmänniskor. Ja. Men jag vet inte om han skriver i år igen. För att jag vet att han skrev till hela Eurovision också. Året innan. Mm. Så därför ville inte han vara förra året. För att då därför det blev så dåligt. Trött. Ja. Mm. Fast jag vet inte om han är tillbaka i år. Eller vem det är som är i år. Det är också ett jobb. Jo, men jag är ansvarig för att... Men Melodifestivalen ska bli bra varje år. Ja, ganska stort ansvar. Det är ett rätt stort ansvar, för Melodifestivalen är ju en, vad säger man, en sån här folkkärt program. Mm. Så, som... Ja, men är det inte, känns det inte som att för några år sedan var det lite töntigt med Melodifestivalen? Mm. Men att nu är det liksom på uppgången? Eller är det bara att vi är så engagerade? Jag vet inte. Jag tror att det är att vi har bara blivit engagerade, för överlag tror jag inte... Folk tycker Mello är ett folk tröttnar nog mer och mer snarare på grund av alla deltävlingar. Känns det så? För när det var nog större förr, om man säger. Ja, när det var riktiga slages och sådär. Mm. Och nu är det ju väldigt så här blandad musik och ganska låg nivå. Ja. För ofta när man säger att man är så här insatt och verkligen lyssnar på alla bidrag och man gillar Eurovision, då är det så här, jaha, men jag tycker är det inte lite träligt det där med Melodifestivalen? Men samtidigt så tittar ju folk för att det är ett program som man ändå man tittar på. Man vill ändå se det, men ändå tycker man inte om det. Så. Ja, men faktiskt tänker jag att en Eurovision är mer att folk är så bara ofta, alltså, vi har varit på det, typ verkligen åkt och tittat på det. Det tycker folk är konstigt. Mm. För det är ju första gången man hör låtarna så är de ju inte bra. Nej, och har man inte varit insatt då och bara tittar på det på TV, då är det ju inte ett härligt program. Nej, egentligen. Nej. Man gör ju, vad säger man? Det blir vad man gör det ja, till. Precis. Ja, precis. Man gör ju, hur var det nu? Man gör ju vad det blir till. Men jag, det är lite synd att Eurovision är i Österrike i år. Det hade faktiskt varit kul. Ja, nu är man så här, nu har det blivit en liten tradition att man åker på det. Mm. Så det hade varit jättekul att åka igen. Men... det borde vara i Sverige igen, det var så himla bra. Men vi skulle tänka weekenden då, man kan ju åka. Det är ju bara Europa. Ja, men det är bara Europa egentligen. Det är egentligen inte så mycket större projekt än att åka till Danmark, förutom att man behöver betala flygbiljett liksom. Mm. Österreich. Vi tar bilen. Ja. Drar ner. Ja. Det hade varit askul. Då har vi fått åka typ en vecka innan. Ta semester. Ja. Min chef sa ju ändå det i år. Alma, har ni bokat? Eurovision i år eller hur är det? Jag tror inte hon hade koll på vad det var någonstans. Ja, men ni brukar ju åka på det. Så jag har i alla fall 2 år har vi gjort det. Vi får tokrösta på typ... Norge eller Finland eller någonting i år. De vinner. Alltså, under hela kvällen bara ringer as mycket. Och så får vi möta jättemånga. Om man kan göra det. Ja, men jag tror de har något tak på. För att det har ju varit så mycket fusk med rösterna. Aha. För det var ju något då typ Azerbaijan upptäckte de ju att de hade typ köpt röster. Eller på något vis de hade fuskat. Så nu är det något så här, ja, jag vet inte. Att det bara kan komma ett antal röster typ från 30, samma. 30 typ. Röster kanske ja. Eller vad det. Det är otroligt. Vi får göra något slags projekt där samla ihop folk som bara... bara för att vi ska kunna åka på Eurovision i något. Ska vi inte välja något annat typ där? Lettland. Vill du verkligen åka? Inte för det. Det kan bli kul. Nej. Låter inte så härligt. Nej, det är just det. Ja, men typ Norge. Mm. Det hade man ju. Då hade vi åkt om det hade varit. Ja, men vi satsar på det då. Mm. I maj så måste vi ha sparat ihop pengar så att vi kan rösta 50,000 gånger på Norge i Eurovision. Jag ska spara hela min lön. Alltså, vi skapar ett så här konto på insamling. Folk samlar inte typ så här cancerfonder. Alltså, vi behöver få Eurovision till Norge i år. Eller till nästa år. Vi tycker det var trevligt. Och alla bara okej. Vi hakar på att donera pengar. Absolut. Vi är så älskvärda, så inga problem. Du är en älskvärd människa, så tack. Ja, ett skyllig hallå. Ja, det är trots allt alla nu kommer de här. Nähä. Åh, hon matar mig. Lisa, du är en älskvärd människa. Tack. Sofia. Du är en älskvärd människa. Jag känner mig som att jag delar ut nattvarden. Men han de stod ju för hat innan. Nattvard med... Ja, men då säger de ju alltid det. Kristi blod för dig. innan man får ta... Du får något eget. Vad var det jag sa då? Du är en älskvärd människa. Ja, exakt. Alma står på parkeringen ute. På månader. Det är lite geléhallon och... Köpa upp hela temposlager av geléhallon. Och cola. Mm. Du är en älskvärd människa. Jag vill dela en kock med dig. Det hade blivit så här, liksom dragplåstret till staden. Folk och valpärer. Har ni sett den här galna kvinnan som står utan ett tempo och försöker ge geléhallon? Och förbi och tittar. Det kommer inte vara så att någon stannar. Stanna och ta kort på dig. Det blir sevärdhet. Mm. Bura in dig. Det står en bur. Sevärdhet. Kvinnan som söker. Det hade kunnat komma med. Det finns ju någon sån här bok som heter typ... Sevärdhet. Kodbok. Nej, typ sevärdheter som inte är värda att se. Typ. Mm. Eller så här. Så är det jättekonstiga. Som ingen... Som typ en människa per år besöker. Det hade kunnat bli så. Den boken skulle jag vilja se. Nej, men den man bläddrar in ibland i så här bokaffärer. Jag har sett den några gånger. Mm. Du är för snål för att köpa den alltså. Ja, så himla kul är det inte. Den ska jag köpa till dig för ösrepresent. Tack. Då vet jag det. Vad var det Alma skulle få för? Massa blommor. Blommor. Mm. Det, jag ser fram emot det faktiskt. Ja, det är sant det. Höstflux. Det heter flux. Eftersom du fyllde på hösten. Ja. Ja, men du ska få blommor någon gång. Du kom ju med blommor hem till mig förra veckan. Mm. Varför? Hon fjäskade lite. Nej, men hon kom så här. Jo, men det var jättefint. Jag blev faktiskt... Jag... Saker man gör, nej, du kan aldrig ta något positivt. Men det var ju så. Då kom det ju så här. Ja, så kom med blommor. Jag blev jätteglad. Mm. Det var tulpaner och vaxblom. Snyggt, ja. Var det vaxblommor? Ja. Yes! Är de inte äkta eller vadå? De heter så. Jo, de var jättefina. Mm-hmm. Då kom du med dem och sen så... Varför gjorde du det? Ja, för då, jag frågade väl typ, eller så här, varför kommer du med blommor? Du bara, jo men jag tycker att jag är så ofta äter typ, eller någonting. Ja. Så jag tänkte, då kan du få blommor. Mm. Och sen så, sekunden efter frågade jag Anna, vill du ha mat? Anna bara, ja. Men det var inte... Jag visste inte att du skulle fråga om det. Nej, men jag förstod, för du kommer ju från jobbet. Ja. Och då brukar du vara lite hungrig. Det var fint av dig. Men det var väldigt fina blommor. Jag borde också komma med blommor till min familj. När de blir så många. Eller kanske något annat. Så många gånger som jag har sovit och ätit och hållit på sig. Lämna Jokie där nästa gång. Binda han i snöpräcket. Svar här. Nej, men det är lite för all mat jag äter. Nu behöver vi inte. Det gör vi så gärna. Är det den klockan då på det, Lisa, där? Det är en klocka jag har på mig där, ja. Men är det julklappsklockan? Mm. Tycker du om den? Mm. Det är alltså en klocka kommer, Alma har gett exakt hur det såg Lisa. Den. Like it. Det var faktiskt ganska fin. Like it a lot. Den är jättefin. Är den guldig eller är den rosé? Guld. Golden. Golden. Det är du som är golden. Ja, tydligen. Golden locks. Vad heter locker? Och så locker? Har jag inte ens en lock. På engelska. Curls. Jag har sagt curves. Guldkurvor. Jag har kurvor i håret. Such a curvy hair. Fucking curves. Men det är nästan Lisa som borde vara guldlock mer än vad jag är. Ja, för du är inte så lockig. Nej, jag är ganska platårig nu för tiden. Men om du skulle klippa det nu så skulle det bli lockigt, va? Eller så vågigt åtminstone. Ja, lockigt är väl överdriva. Nej, vågigt. Mm. Mm, stämmer. Precis. Skulle tro så. Kommer du att klippa av det håret så där? Ja, alltså med tanke på hur mycket ni har klagat på att mitt hår är långt idag så kommer jag nog klippa mitt hår. Jag tycker ju du ska klippa det över bubbet. Över bubbet. Mm. Ja. Men alltså det är mer att sköta med sån frisyr. Men ta till nippeln då. Så att det täcker allt. Ja. Så du kan gå naken. Spara ut tills det täcker din rumpa och andra delar av kroppen. Så du kan gå helt naken med bara håret som täcker. Alltså, och så kan du ha lite tyngder i ändarna så att det hänger rätt liksom. Och vet du vad jag ser framför mig? Alltså, så här små vindruvor. Som när man hänger typ på dukar. Ja! Vindruvsglaser. Så vad skulle du ha i håret? Vi hade typ citroner. Nej, det var min mormor tror jag. Hade hon det i håret också? Ja, och tyngan i håret så det täckte mest. Och i dukarna. Det gäller inte att ha en hängpatta då. Du får rejält långt hår. Du skulle kunna ha det. Men ja, nu är det ju nästan så långt så att hängpatta, absolut. Alltså, diskussionen. Nej, men jag ska kanske gå och beställa en klipptid då. Mm. Men Alma, tycker du också att jag ska klippa mig så mycket? Så jag... Nej, eller... Jag känner inget behov av det. Nej, men jag tycker det är så jobbigt, för det bara slänger i mina ögon. Nej, men jag tänker att du och Matilda tycker att det är så ska jag klippa av det. Det är för att ni har klippt av ert hår och blivit så nöjda med det. Ja. Och så tror ni att alla andra också kommer bli jättenöjda med det. Jag känner ett agg mot långt hår. Men Men hur känner du inför mitt som är halvlångt? Mitt går ju ner till bubbet. Till du borde klippa det över bubbet. Jag tycker alla borde klippa det över. Det är att du vill se mer. Ja, visa mig hud. Nej, nej, men ditt hårtäcke ändå inte så bra. Det är så tungt. Det ser enormt det svall. Det syns igenom ändå. Ja. Skyld i allmänhet. Låter det som att vi sitter nakna typ. Ja, det gör vi inte. Eller? Nobody knows. Nej, det är det bästa med podd. Vi kan se hur vi vill. Skulle du göra om kriget kom till Sverige? Alltså nu? Jag skulle gömma mig. Alltså här. Vad? Exakt här i min lägenhet skulle jag sitta och kura tills det tog slut. Under sängen? Nej, det var bekvämare i, tänker jag. Framförallt nattetid. Men tänk, då kommer ryssarna och liksom kommer storma in i lägenheten och bara... Men det känns orimligt att de skulle komma till Stockryd och börja här igen. Det känns inte som att de har så mycket att hämta här. Men om de ska ta över Sverige så måste de ta över Stockryd med. Och då måste Stockryd är inte ett undantag. Vadå, Stockryd är ett eget land som lever i frihet. Det är en fristad ifrån krig. Ja. Är det som med Vatikanstaten? Folk kommer ju vallfärda när kriget kommer. Det måste ni förstå. De står almarna på markeringen och säljer. Men det finns ju säljer, delar ut geléhallen. Välkomna till Stockholm. Här är fridens land. Ta gärna geléhallon. Och så säger du Skölle. Nej. Du hade ju ett talesätt. Du är en älskvärd människa. Det. Det kan man behöva höra när det är krig. Ja, det är, alltså, i krigstider det är inte kul. Det är inte mycket roligt. Det är inte mycket som är ljust då. Nej. Det är, fast du kanske inte kan sitta och trycka för du kanske blir utkallad, alltså kallad till att delta i kriget. Tänk dig springa runt i så här armékläder och vapen. Typ, och det är bara, alltså det är så tungt, jag klarar inte ens av att röra mig. Typ så. Så skulle det faktiskt vara. Du ska ju kan man bära mitt vapen. Klaga på axlar. Axelverk. Du klarar inte ens av att ha så här... Ett halsband. Nej. En sjal som inte väger. Ja, det har aldrig gått. Nej, någon har ju fått bära både mig och allting jag skulle ha på mig. Du har varit anledning till att Sverige förlorar kriget. Nej. Alma orkar ju inte lyfta sitt vapen. Så att... Gud, jag skulle falla på en människa. Ja. Ja, men typ så det är du som står på gränsen in till Stockryd, stoppa alla. Men om du inte orkar bära vapnet så... Ja. Då har du ingen liten fristad här längre. Nej. Med geléhallon. Det kommer fantastiskt. Hon står och delar ett geléhallon till fienden. Ja. Så då kommer de inte in. Du är en älskvärd människa. Jag tänkte döda dig nu. Men jag ångrar mig genast när jag fick det här. Alltså man tänker såhär, om man tänker att det skulle vara krig nu, man tänker ju ändå som bilder man har sett från andra världskriget. Alltså typ att folk alltså, har sådana kläder på sig typ. Nej. Jo, det tänker jag. Jag tänker ju inte att vi skulle gå runt i de kläder vi har nu om det skulle bli krig. Då skulle vi såhär leta reda på mormor och morfars gamla kläder. Nu är det krigstider och ni tar på er något rejält gammalt. Om det så hade varit så då hade så här, alla männen hade fått ta på sig jävla uniformer och ge sig ut i levvällingen. Och vi hade fått bli sjuksköterskor eller något. Ja. Och så hade de gått över isen. För att det måste man alltid göra när det är krig. Så ramlar man igenom och så dör man ändå. Du vet, Öresundsbron kommer ju stängas av. Jaha. Då kommer inte färgerna kommer inte gå. Då blir isen. Men idag... Spark. Spark. Ja, väldigt fort som tjur. Men allvarligt. Finns ju nu för tiden. Nej, men om man skulle ju gå tillbaka lite i tiden. Ja, just gamla uniformer och så spark. Då försvinner alla modaliteter. Skidor med bara en stav och sånt. Träskidor, sådana riktiga. Gustav Vasa då. Mm. Nej, men allvarligt. Om Sverige skulle det ändå vara rätt lätt om alla andra... Nej, men om länderna liksom runt omkring oss typ gick... Norden. Ihop. Om det var typ dem mot Sverige, då skulle Sverige vara ganska utsatt. För vi ligger liksom mitt mitt i. De skulle kunna bara plocka oss. Ja, vi bara gå från varsitt håll. Bara börja så här, boop, boop, boop. Alltså liksom, gå. Finland bara kommer nordöst där. Norge kommer hela västsidan. Danmark kommer underifrån. Ryssland kommer lite uppifrån norr där. Och så möts de i mitten. Bara pressar. Frågan är vem som ska vinna landet. Nej, men de... De samarbetar, menar du? Ja. Fast ingen... Vem ska få Sverige? Eller ska de starta ett nytt land av alla de länderna? Nej, sen börjar de kriga i mitten. Vad ligger mitten i av Sverige? Där i alla fall, i mitten möts de. Och börjar kriga. Hinner inte ens svara. Och börjar kriga. Ja. Så att Stockholm ligger ganska sydligt. Skulle nog bli dansken som kommer hit först, skulle jag säga. Och då är du inte så kartig längre. Nej, dansken är inte kul. Då hjälper inte dina geléhallon. Nej, då bara släpper du allt av händerna och springer. Dansken kommer! Ja, men ser ni också framför hur alla kommer gåendes? Ja. Eller hur? Alltså, inga bilar. Inte såhär några stora... pansarvagnar. Nej, exakt. Med såhär... Eventuellt att det typ cirkulerar ett flygplan i luften och släpper en bomb eller något. Men inte så att man transporterar sig med det. Nej, inte ens en häst. Nej, exakt. Inte ens en cykel. Bara liksom... Kommer och går. Som en skallgångskedja. Skulle det gå... Jag såg lite också den bilden framför mig. Skulle det gå liksom att de samlar ihop så här jättemånga danskar och liksom bara går? Undrar hur... Som skulle de kunna täcka Sverige? Hela Sverige då? I bredd. Håller varandra händerna och liksom marscherar. Men jag tänker en rad i bredd. Hur många danskar finns det? Och bara slår ner allt i sin väg. Men hur många danskar finns det? Danmark är ganska stort. Sen har de ju folk på Grönland de kan ta till också. Hur många är det på Grönland? Ja, det finns folk. Typ 10 eller? Det finns väl 10? Ja, men alltså seriöst, hur stor befolkning har Danmark? Eller Grönland? Nej, men Danmark, jag vet inte. Eller? Alltså snackar vi 15 miljoner? Är det så mycket? Det är ganska litet. Är det, men jag tänker att det är som Sverige typ. Eller? Fast lite mer. Fast lite mer. Nej. Själva ytan, är det så Sverige fast ihop? Nej, det är ju mindre. Ja, det är mycket mindre. Men Sverige har ju skog. Och där är inte gles. Vi har ju skogsindustrin. Vad har de? Ingenting. De har de är duktiga på att dricka öl och röka cigaretter. Typ. Ja. Någon ska kunna det. Ja. Sälj billiga shots. Det är de bra på. Ja, men alkohol och sprit, det är de bra på. Det kan de. Varför hittar jag ingenting? Är det det? Man tror ju att Wikipedia aldrig sviker. 5 miljoner, är det det? Demografi, vad är det? Demografi? Alltså det borde vi verkligen så veta. Matilda så skriver om det för sin C-uppsats. Det är ju hur många demokratiska... Nej, Alma. Demokratier de har. Demografi. Aha. Det är som geografi fast demokratiskt. Nej, men det har väl med folkmängd och sånt eller? Men en demo är väl en inte det en skiva. Jo. Så hur många skivor har de i Danmark? Nej, Danmark har cirka 5,6 miljoner invånare. Var det som står uppe? Det var inte kartigt. Då har de alltså lika många människor som skivor i Danmark. Alla har släppt en skiva kan man säga. Okej, ska vi... Och hur brett är Sverige? Kan du ta reda på det? Ja. Hur bred är en människa i snitt? Alltså snackar vi typ... Om man går med händerna utsträckta. Ja, du tänker så. Inte så axel mot axel. Fast det orkar man inte gå så långt. Det får bli axel mot axel tror jag. Eller kanske lite mellan. Man ska kunna... varje människa. Nej, då kan man slinka igenom lätt, du vet. Nej, men man måste ha axel mot axel. Nej, men man måste kunna dra upp kniven. Eller gevär. Ja, men om vi räknar 50 centimeter på alla, det är, man är ju inte 50 riktigt. Är man det? Nej, men du är väl inte så bred. Nej, och därför så räknar vi 50 så har man... Tänk de här riktiga männen, Alma. Och sen lite axelklaffar och uniformen på det. Vad var det jag skulle titta på? Hur brett Sverige? Ja. I Stockholmsregionen. Breddgrad. Jag tror inte det är så lätt att hitta, jag är ledsen. Vi får räkna det. Det hade ju varit bra att veta hur många danskar vi ska mota ut. Mm. Och om det är fysiskt möjligt för dem att täcka hela Sverige, eller om vi kan liksom hitta en glipa. Uh-huh. Men om vi tänker så här, om de är 5 miljoner människor, om vi tar till våra 9-10 miljoner, då är vi 2 på varje människa, då kan vi övermanna dem. Uh-huh. Alla. Uh-huh. Eller så här, om de inte täcker hela Sverige utan då, det finns en liten lucka någonstans. Varför skulle de missa en lucka? Därför att de inte är tillräckligt många. Öland, de tänker inte på Öland. Yes! Vi låter isen lägga sig, tar vi sparken över till Öland, sen går vi liksom runt, anfaller bakifrån. Det här, bakhåll, det har alltid funkat i alltså, alla tider. Eller hur? Mm. Så här, överrumplingsmanöver. Jag tycker försvaret ska lyssna på våran podcast. Ja. Kost. då kan de ju anställa. Eller hur? Jag så borde vi kan komma på med strategier och tekniker. Jag sa krigsstrateger. Strateger. Strateger. Ja. Det är nog ett yrke för oss. Det hör ju jag. Ja. Ja. Det gäller bara att förstå hur andra kommer anfalla så man kan... Men vi åkte i Danmark och hör oss för lite. Ja. Nej, men, jag tror ju att de kör den här axel mot axel. Mm. Tror du? Det är bara att vi får komma och mäta lite hur breda de är. Ja, just det. Mäta lite. Så vi vet hur många de är. Nu när jag satt här och googlade på Sverige, för att jag skulle kolla det, för jag hittade inte det. Då tänkte jag att jag skulle testa igen nu. Jaha. Lite. Mhm. I och med att jag gillar kungafamiljen så kom det en fråga här. Det en fråga? Nej, men jag gör det till en fråga. Kan du svara? Ja, det hade jag kunnat. Men jag vet inte om ni kan. Vad är det kungliga valspråket som vår kung har nu? Alltså de brukar ha ett slagord så här liksom. Eller inte slagord, men de brukar ju ha något som... Varje kung har ju något liksom som de... Vad heter det? Alla vägen bär till Rom. Ja, precis, ett ordspråk typ. Ja, en så. Vad har våran kung idag? Ni kommer så känna igen det. Ja, jag tror verkligen. Jag för Sverige i tiden. Kollen. Lisa, du imponerar. Återigen. Ja, det är andra gången idag faktiskt. Vad har hon imponerat med? Nej, det var att hon kom först och i tid idag. Jaha. Jag inte var inte ens i tid, men först. Först framförallt. Ja, men bra Lisa. Tack. För Sverige i tiden. Nej, vi får hoppas att det inte blir något krig, hörni. Och blir det så har vi ju en rimlig strategi. Vi vet, alltså bring it on, så att säga. Jag är ju så förberedd. Jag vet vad jag ska göra om kriget kommer. Ja. Först kommer jag gömma mig här. Mm. Och sen när de skickar ut mig. Då är det bakhåll som gäller. Då ses vi där. Ja. I bakhållet. Ja. I hålet. I vallgraven. Har vi en vallgrav? Man får gräva en vallgrav. Just det. Jag tänker att Öresundsundet är en vallgrav till Danmark. Om vi stoppar i lite krokodilarna blir det... Ingen som kan ta sig över. Ja, inte vi heller. Nej, just det. Kör det. <Fuck. laughs> Nej, men jag tror vi kommer klara av till krig. Inga problem. Vi är starka. Ja, ni hör ju bara. Glöm inte att vi är starka tillsammans. För sig i tiden. Som det står på Bodaboy. Tillsammans är stark. Ja. Det är jättedåligt svenska. Det är ett jättebra ord. Vad heter det? Valspråk. Ja, eller... Vi kanske kan skicka in det som förslag till slogan. Kungen. Mm. Ja, där har du ordet. Tillsammans är stark. Kan vi skicka till kungen, ja. Men det tar mig kanske... bara när det blir krig. Han kan inte ha det nu. Är det så? Tillsammans är vi stark. Ja, men vadå, det är väl ändå, om det skulle hända något. Ja. Men ja, men då får vi se till att starta det himla kriget och så skickar vi in det. Vi retar upp danskarna rejält. Ja. Vad gör vi då? Vi har ju redan börjat lite. Med tanke på det här med Lars Vilks och det. Så nu är det bara att vi ska... Något som är heligt för danskarna. Han var i Danmark och en dansk dog istället för han. Ja. Så det kan de ju tycka är lite... Men vi måste ha något vanskligt. Mer som danskarna är så här. Vi tar alldeles sprit. Ja. Rökgruppen och deras ja. Då slår sönder. Röker upp, de är inte bara tar det. Röker och dricker upp allt. Slår sönder lilla sjöjungfrun. Ja! Ja! Lilla hejfru. Ja. Det är en bra grej. Ja. Ja, men ja. Nu kan vi alltså både stå emot om danskarna kommer, men vi kan också starta ett krig om vi vill. Om vi känner att det behövs. Fjantiet. Det får vara nog. Ja. Slutstramsat. Just det, Elis, jag glömde på att du har en tatuering. Jag ser den nu. Like the sailor I am. Yes, you are. Ja, den är fin ju. Men den är ju fin ju. Hörru, Lisa. Den är ju fin ju. Oh, kan det inte bli sommar snart så du kan få visa den? Och så kan ja. Och så kan vi andra också få lite värme under tiden. Ja. Du får visa din tatuering. Och ni får värme. Ja. Det låter bra. Yes. Okej, mot nya mål. För Sverige i tiden. De tappar modet och faller ner på knä. Kan du vila här hos mig? Som en klippa i stormen att luta dig mot. Och jag sviker aldrig dig. Jag ska följa.